دا یونس مبارکه سوره چې د قران عظیم و شان لسمه سوره ده په مکی معظمه کې را نازله شوې ده. یو سل نه آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. الف لام را تلک آیات الكتاب الحکیم. الف لام را دا د هغه کتاب آیاتونه دي چې له حکمت نه ډک دی. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. ایا د خلکو لپاره د حیرانتیا ځای و کله چې موږ له دوی څخه یو سړي ته وحی وکړه چې کافرانو وویروه او هغو کسانو ته چې ایمان راوړی زیری ورکړه چې دوی ته د دوی د پروردګار په نزد داسې نیک اجر دی چې مخکې له مخکې ورکړی شوی. کافرانو وویل چې بېشکه دا سړی ښکاره کورګر دی. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. حقیقت دا دی چې ستاسو رب هماغه خدای دی چې آسمانونه او ځمکه یې په شپږو ورځو کې پیدا کړل. بیا د خپل حکومت پر تخت باندې ځلانده شو او د کائناتو انتظام چلوي. هیڅوک شفاعت یعنی سپارښت کوونکی یې نشته مګر دا چې د هغه له اجازې وروسته شفاعت وکړي. همدا الله ستاسو رب دی، نو تاسو د هغه عبادت وکړئ. آیا نو تاسو به په اوښ کې را نشئ یعنی پن نه اخلئ؟ إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. ده همغه لوري طول ورگرزی دل دی. داد الله پخه وعده ده. بشک پیدایخت همغه پیل کوي. بیا به همغه دو هم زل پیدا کری. تر چو کم خلکو چه ایمان را وڑای دای او خی عملون سرت رسولی دی و غوت پا پورا انصاف سر مکافات ورکری. او کم کسانو چه ده کفر مسلک غره کرای دای وغوی به د حق د هغه انکار په مجازات کې چې کاوی خوټېدلی اوبو څخي او دردناکه سزا به وګالي. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق تفصل الآيات لقوم يعلمون. فمغدا چیل مری رون او سکو می روخانه پیدا کړی ده. او د سپوږمۍ د نړۍ کې دو غټي دو پړاونه په منظم ډول ټاکلي تر څو چې تاسو په هغو سره د کلونو او نیټو حساب معلوم کړی. الله دا هر څه د لوبې په ډول نه بلکې له مقصد سره پیدا کړی. هغه خپلې نښانې د هغو خلکو لپاره چې علم لري په روښانه څرګنده توګه وړاندې کوي. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. په یقیني ډول د شپې او ورځې په اوښتلو راوښتلو یعنی اختلاف کې او په هر هغه شي کې چې الله په اسمانونو او ځمکه کې پیدا کړی دی د هغه خلکو لپاره نښانی دی چې له ناوړه فکر او ناوړه چلن څخه ډډه کول غواړي. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. حقیقت دا ده کوم خلک چې له موږ سره د یو ځای کېدو هیله من نه دي او د همدې دنیا په ژوندانه باندې خوښ او ډاډه شوي دي او هغه کسان چې زموږ له نښانو څخه غافل دي د هغو وروستی استوګن ځای به دوزخ وي د هغو ناوړو چارو په بدله کې چې هغوی د خپلې دغې ناوړه عقیدې او غلطې کړنلارې له مخې سرته رسولي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. او دا هم حقیقت دی چې کوم کسانو چې ایمان را وړای دی یعنی هغه رښتین ولی منلی دی چې په دې کتاب کې وړاندې کړای شوی دی او غوره چاری سرته رسولی دی وغوی با ده غو رب ده غو ده ایمان لعمله پر سم الله رو خوزوی لنعمت سخف دکو جنتونو که با ده غوی لانده ویالی بهی دعوانم فیها سبحانك اللهم و تحییتهم فیها سلام و آخر دعوانم ان الحمد لله رب العالمین. هلته به د هغوی نارې دا وي چې پاکې ته ای خدایه د هغوی دعا به دا وي چې سلامتیا دې وي او د هغوی هر وینا به په دې سره پای ته رسیږي چې ټوله ثنا ستاینه یوازې د الله رب العالمین لپاره ده. ولم يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. كچرت الله لخلق سره په ناوړه چاره کې هم دومره تلوار کولای لکه څنګه چې د دنیوي ښېګڼې په غوښتنه کې چټکې کوي نو د هغو د کړو وړو فرصت به یو وخت پای ته رسول شوی او زمونږ دا عادت نه دی ځکه خو مونږ هغو خلکو ته چې له مونږ سره د یو ځای کېدو هیله نه لري په سرغړونه کې د هغو د لالهنده کېدو لپاره ورته فرصت ورکوو. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. د انسان حال دا دی چې کله پر هغه باندې کوم سخت وخت راځي نو په ولاړې ناستې او ملاستې مونږ بلي او کله چې مونږ د هغه کړاو ایسته کړو نو داسې ځي ووځي چې ته به وایې هغه هیڅکله په خپله کومه بده ورځ کې مونږ له سره بللي نه وو. په دې ډول له حده تېرې کوونکو لپاره د هغوی کړه وړه ښایسته کړای شوي. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. اي خلقو من لتاسن مخك قومون هلاكر کله چې هغوی د ظلم چلند غوره کړ او د هغو پیغمبرانو هغو ته له ښکاره څرګندو نښانو سره راغلل او هغوی له سره ایمان را نه وړ په دې ډول موږ مجرمانو ته د هغو جرمونو بدله ورکوو. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. اوس له هغونه وروسته مونږ تاسې ته په ځمکه کې د هغوی ځای درکړی دی تر څو وګورو چې تاسې څنګه عمل کوئ. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. کله چې دوی ته زموږ روخانه خبرې اورول کیږي نو هغه خلک چې له موږ سره د یو ځای کې دوی هیله من نه دي وایي چې د دې پر ځای کوم بل قران راوړای یا په دې کې څه تعدیل راوړا. اے محمد دوی ته وایا زما دا کار نه دی چې خپل ځانه په دې کې څه تعدیل او ترمیم وکړم، زه خو صرف د هغې واهې پیرو یم چې ما ته لیږل کیږي. که زه د خپل رب له امر نه سر وغړوم نو زه د یوې ډېرې هیبتناکې ورځې څخه ویریږم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. وایا که ده الله اراده هم دا وای نو ما به دا قرآن تاسو ته هیڅ کله نو واورولی او الله به تاسو ته د هغه خبر قدر هم نه وای درکړی. خنو ما خو له دینه مخکې ستاسو په منځ کې یو عمر تیر کړی دی، آیا تاسو له پوهې نه کار نه اخلئ؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون. نو له هغه نه به غټ ظالم بل څوک وي چې یوه د دروغو خبره له ځانه جوړه کړي د الله لوري ته یې منسوب کړي او یا د الله واقعي آیاتونه دروغ ګڼي، دا باوري ده چې مجرمان هیڅکله نشي بریالي کېدلی. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى. دا خلک له خدای پرته د هغه څه عبادت کوي چې نه ورته ګټه رسوي شي او نه تاوان، وایي چې دا د الله په وړاندې زموږ سپارښت ګرځي. اے محمد دوی ته ووایه، آیا تاسو الله له هغې خبرې نه خبروئ چې پر هغې باندې هغه نه په اسمانو کې پوهیږي نه په ځمکه کې؟ هغه له هغه شرک نه چې دوی کوي پاک دی او لوړ او پورته دی. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. په ابتدا کې ټول انسانان یو امت وو، بیا وروسته هغوی بېلابېلې عقیدې او مسلکونه جوړ کړل، او که ستا د پروردګار لخوا لاله پخوا یو خبره فیصله کړای شوې نه وای نو په کوم شي کې چې هغوی په خپلو منځو کې اختلاف کوي د هغې به پرېکړه شوې وه. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. او دا چې هغوی وایي چې په دې پیغمبر باندې د دې د رب له لوري څه کومه نښانه ولې نازله نه شوه، نو دوی ته ووایه د غیبو څښتنه واکمن خو یوازې الله دی، ښه ده سترګې په لار اوسئ، زه هم له تاسې سره منتظر یم. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. د خلکو دا حال دی چې له کړاو نه وروسته چې کله موږ په هغو باندې د رحمت خوند وڅکو نو هغوی سمدلاسه زموږ د نښانو په باب په دسیسو لاس پورې کوي. دوی ته ووایه الله په خپل چل کې له تاسو نه ډېر تیز دی، د هغه په رښتې ستاسو ټول چلونه لیکي. والذی یسیرکم فی البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين اما الله دای چې تاسو په وچاولم دکې ګرځوي لکه چې کله تاسو په کښتیو کې په سپریدو په موافق باد سره خوشاله سو کاله سفر کوي او بیا په ناڅاپي ډول مخالف تون باد راوالوزي او له هر خوانه څپی څپاند کی او مسافران انګیری چې په طوفان کې راګیر شو په هغه وخت کې ټول خپل دین یوازې د الله لپاره خالصوي او داسې دعاګانې غواړي چې کتا مونږ ته لدی بلا څخه نجات را کړ نو مونږ به شکر ویستون کی بندگان شو فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياه الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون وهغه چې کله هغوی وژغوري نو بیا هم هغه خلک له حق څخه په انحراف کولو په ځمکه کې په سرکشي لاس پوری کوي اے خلکو ستاسو دا سرکشي برعکس هم دا ستاسو په زیان تمام شوید د دنیا څو ورځنی خوندونه دي وای خلی بیا زمونږ لوري ته ستاسو را ګرځي دل دي په هغه وخت کې به مونږ وښیو چې تاسو څه کول انما مثل الحیات الدنیا کما انزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون د دنیا د دغه ژوندانو مثال چې تاسو د هغه په نشکه مستی زموږ لینه خانو څخه غفلت کوي دا چې دی لکه چې له اسمان نه مونږ اوبو ورولې نو د ځمکې حاصلات چې انسانانو او څاروي ټولې خوري خ ګڼ شول بیا په همغه وخت کې چې د ځمکې خپل پر سر لای وو او کښتونه کولی ښایسته پکې ولاړو او د هغې څښتنانو دا ګڼل چې اوس مونږ له دې نه په ګټه اخیستلو قادر یو په ناڅاپي ډول د شپې یا د ورځې زموږ حکم راغی او موږ هغه داسې تالا والا کړل چې ته به وایې پرون هلته له سره څه شی نه و په دې ډول موږ خپلې نښانې د هغو خلکو لپاره په ډاګه څرګنده وړاندې کوو چې فکر کوونکي پوهېدونکي والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم تاسی پا دی فانی جواندان باندی قولی دلی او الله تاسی تا دا سلامتیا دا کور پا لوری بلن در کوی لارکون دا هغب واک دا چا تا چه دا هغب خوخشی سم لار ورخی الذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون کوم کسانو چې د خو چارو لار غوره کړه د هغو لپاره ښې ګڼه ده او زیاته مهرباني د هغو پر مخونو باندې به تورواله یو خواري خورا نشي هغوی د جنت مستحق دي هلته به هغوی د تل لپاره اوسېږي والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثل بها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. او کوم خلکو چې د بدیو ګټه کړې ده د هغو چې څنګه بدی ده همغه سي بدله به ومومي خواري به ور باندې مسلط وي هیڅوک بل الله نه د هغو ژغورونکی نه وي د هغو پر مخونو باندې به داسې ترګمۍ خوره شوي وي لکه چې د شپې تورې پردې ور باندې غوړېدلې وي هغوی د دوزخ وړ دي هلته به هغوی د تل لپاره اوسي ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون کوم ورځ چې موږ دوی ټول په یو ځای په خپل محکمه کې را پاتو بیا هغو خلکو ته چې شرک کړای دی وایو چې په خپل ځای سار شي هم تاسو او هم تاسو جوړ کړی شریکان بیا به موږ دوی له منځه د بیگانه تو پرده ایسته کړو او دوی شریکان به وایي چې تاسو خو زموږ عبادت نه کوو فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين زمونږ استاد په منځ کې د الله شاهدی کافی ده چې تاسو زمونږ عبادت کاوه هم خو مونږ ستاسو له دې عبادت نه بیخي بی خبر وو هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون په هغه وخت کې به هر څوک د خپل کړو وړو خوند وڅکي ټول به د خپل حقیقي څښتن خواته ور وګرځول شي او هغه ټول دروغ چې دوی جوړ کړي وو ورک به شي قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون لدينا پختنو کرد سوک تاسیت لآسمان وز مکن روزی در کبی دا دا اوریدو او لیدو قواوی دا چاپ واکی دی چوک جواندائی لمری او مرائی لجواندی را باسی چوک دا مخلوقاتو دا دی نظم تدبیر کری وغوی با ارو مرو وایی چه الله وانو تاسی دا حقیقت پر خلاف تک کولونا دردن نکوی فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون په دغو صفتونو سره خو همدا الله ستاسې حقیقي رب دی نو له حقه وروسته له ګمراهۍ پرته نور څه پاتې شول ښه نو تاسې کومې خواته اړول کېږي كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون ای پیغمبره وګوره په دغسې نافرمانۍ غوره کوونکو باندې ستا د رب خبره ریښتینه شوه چې هغوی به منونکي نه شي قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون لدوینه پوښتنه وکړه ستاسو په انګیرل شوو شریکانو کې څوک شته چې لومړی پیدا کول یې هم کړی وي او دوهم ځل پیدا کول هم وکړي وایا هغه یوازې الله دی چې لومړی پیدا کوله هم کوي او دوهم ځل هم نو تاسو دا په کومه چپه لار باندې خوځول کیږي قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق قل الله يهدي للحق افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع امن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون

نو په زړه زړه کې به پخې مانش او د هغو په منځ کې به په پوره عدالت سره پریکړه وشي هیڅ ظلم به پر هغو باندې نه وي الا ان لله ما فی السماوات والارض الا ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون واوری په اسمانونو زمکه کې چې هر څه دی د الله دی واوری د الله وعده ریښتیا ده خو زیاتره انسانان نه پوهیږي هو یحیی ویمیت والیه ترجعون هماغه ژوند بکی او هماغه مرګ ورکوي او د همغه په لوري ستاسو ټولو ورګرځېدل دي یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين اي خلقو تاسي تستاسي در رب للوري نصيحت را غلائي ده ده هغا شايده چه ده زرونو ده نارو غيو شفا ده و ده مؤمنانو لپار هدایت و رحمت ده قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون اي پیغمبر وای چې دا د الله فضل او د هغه مهرباني ده چې دا شی واسطه په دې باندې خو باید خلک خوشحالي وکړي دا له ټولو هغو شیانو څخه ډېر غوره ده چې خلک یې راغونډوي قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون أي پیغمبرا دوی ته وایا تاسو کله په دې کې فکر کړی دی چې کوم روزی چې الله تاسو ته راکوزه کړی و له هغه تاسو په خپل دین حرام او دین حلال وګرځول له دوی نه پوښتنه وکړه الله تاسو ته د دې اجازه درکړې و او که تاسو پر الله باندې دروغ تړئ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله له فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون کوم کسان چې پر الله باندې دا دروغ تړي د هغو څه ګمان دی چې د آخرت په ورځ به له هغو سره څه معامله وشي الله خو پر خلکو باندې د مهربانۍ نظر لري خو زیاتره انسانان داسې دي چې شکر نه باسي د یونس مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان لسمه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده یو سل نه مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له یو شپېتم آیت څخه اورئ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين اي پیغمبره ته چې په هر حالت کې ووسی او له قران نه چې هر څه اوري او اي خلکو تاسو هم چې څه کوي د هغو ټولو په دوران کې مونږ تاسو ګورو هیڅ دیو به سری په اندازه شی په آسمان او ځمکه کې داسې نشته نو وړوکی نه غټ چې ستا د پروردګار له نظره پټ وي او په یو روښانه دفتر کې درج نه وي الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون واوري څوک چې د الله دوستان دي ایمان را وړای دی د تقوا کړن لارې غوره کړې ده پر هغو باندې کومه ویره او کړاو نشته لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم د دنیا او آخرت دواړو په ژوندانه کې د حقوق لپاره زیری زیری دی. د الله خبرې نشي بدلېدلای. همدا لوی بریالیتوب دی. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ای پیغمبر، دا خلک چې په تا پورې کومې خبرې تړي هغه دې تاون نه زوروي. عزت په تمام معنا د خدای په واک کې ده او هغه هر څه اوري او په هر څه پوهیږي. الا ان لله من فی السماوات ومن فی الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. خبر اوسئ د آسمانونو اوسیدونکي وي که د ځمکې ټول د الله ملکیت دی او کوم کسان چې له الله څخه پرته د ځانه جوړو کړو شریکانو ته بلنه ورکوي هغه خالص د وهم او انګیرنې پیروان دي او محض اټکلونه کوي. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ما الله دای چې ساسې لپاره شپه پیدا کړې ده چې په هغې کې آرام وکړي او ورځې روښانه ګرځولې ده. په دې کې د هغو خلکو لپاره نښانې دي چې په خلاصو غوږونو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بلنه اوري. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. خلق ويل شاء الله توك زويني ولدا سبحان الله هغه خو بې نیازه دی. په آسمانونو او ځمکه کې چې څه دي ټول د هغه ملکیت دی. له تاسې سره د دې وینا لپاره دلیل څه دی؟ آیا تاسې د الله په باب هغه خبرې کوئ چې ستاسې په علم کې نشته؟ قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ای محمد، وای چې کوم خلک چې په الله باندې د دروغ او افتراء کوي هغوی هیڅکله بریالیتوب نشي موندلی. متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون. د دنیا په څو ورځني ژوندانه کې د مزې چرچې وکړي بیا زموږ لوري ته د هغو راګرځېدل دي. بیا به موږ د هغه کفر په بدل کې چې هغوی مرتکب کیږي پر هغو باندې د سخت عذاب خوند وڅکو. واتلو عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. دوی ته د نوح قصه واوروه. د هغه وخت قصه چې کله هغه خپل قوم ته ویلي و چې ای زما قومه که ستاسې په منځ کې زما اوسېدل او د الله د آیاتونو په بیا بیا اورولو سره له غفلت نه ستاسې راویښول ستاسې لپاره له زغم نه پورته شوي دي نو زما توکل پر الله باندې دی. تاسې د خپلو انګیرلو شریکانو په ملګرتیا سره یوه پریکړه وکړئ او هر څه پلان چې ستاسې په نظر کې وي پر هغه ښه فکر غور وکړئ تر څو چې د هغه کوم اړخ ستاسې له نظره پټ پاتې نه شي. بیا زما پر خلاف هغه عملي کړئ او ما ته هیڅکله مهلت مه راکوئ. صدق الله العظيم. الله ستر رحيا ويمكنه.